कौन पुराण के 10वें अध्याय में विष्णु द्वारा मधु तथा कैटभ का वध, नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति तथा उनके द्वारा सनक आदि की सृष्टि, ब्रह्मा से रुद्र की उत्पत्ति, रुद्र की अष्ट मूर्तियों, 8 नामों तथा 8 पत्नियों का वर्णन, रुद्र के द्वारा अनेक रुद्रों की उत्पत्ति तथा पुनः वैराग्य ग्रहण करना, ब्रह्मा द्वारा रुद्र की स्तुति तथा महात्म्य वर्णन, रुद्र द्वारा ब्रह्मा को ज्ञान की प्राप्ति, महादेव का त्रिमूर्तित्व और ब्रह्मा द्वारा अनेक प्रकार की सृष्टि। श्री कौर ने कहा, महेश्वर देव के अपने निवास स्थान पर चले जाने के बाद पिता में ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न उसी विशाल सुंदर कमल पर रहने लगे। एक लंबा समय व्यतीत हो जाने पर वहाँ अतुलित शक्ति वाले मधु तथा कैटभ नामक 2 असुर आए, जो परस्पर भाई थे। देवों के भी देव शांग्रधारी भगवान विष्णु के कान से उत्पन्न तथा विशाल पर्वत के समान शीर वाले और महान क्रोध से अविष्ट उन दोनों मधु कैटभ को आया देखकर अजन्मा विभु ब्रह्मा ने नारायण से कहा, ये दोनों असुर तीनों लोकों के लिए कंटक है, आप इन्हें मारें। उनके इस वचन को सुनकर के प्रभु नारायण श्री हरि ने उन दोनों का वध करने के लिए जिष्णु तथा विष्णु नामक 2 पुरुषों को आज्ञा दी। हे ब्राह्मणों, उनकी आज्ञा से उन विष्णु तथा जिष्णु से उन दोनों मधु कैटभ असुरों का महान युद्ध हुआ। विष्णु ने कैटभ को जीता और जिष्णु ने मधु को जीता। तदंतर स्नेह से आविष्ट मन वाले हरि ने कमल के आसन पर आसीन तथा जगन्नाथ पिता में से मधुर वचन कहा, प्रभु मेरे कहने से आप इस कमल से नीचे उतरे, तेजो में बहुत भारी आपको ढोने में मैं असमर्थ हूँ। तब विश्वात्मा ब्रह्मा नीचे उतरे और चक्र धारण करने वाले विष्णु की देह में प्रविष्ट होकर वैष्णी निद्रा को प्राप्त हो गए। इस प्रकार विष्णु से उनकी एकात्मता हो गई। तब हजारों सिर तथा हजारों नेत्र वाले और शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले वे नारायण नाम वाले ब्रह्मा जल में सो गए। उन्होंने बहुत समय तक परमात्मा के अनादि अनंत आत्म स्वरूप ब्रह्म संज्ञक अद्वैत आनंद का अनुभव किया। अंतर प्रभात काल होने पर योगात्मा देव चतुर्मुख होकर और वैष्णव भाव का आश्रय ग्रहण करके उसी प्रकार की वैष्णी सृष्टि करने लगे। उन देव ने सर्वप्रथम पूर्वजों के भी पूर्वज सनंदन, सनक, रिभु, सनत कुमार तथा सनातन को उत्पन्न किया। सुख दुख आदि द्वंद एवं मोह आसक्ति से सर्था शून्य एवं परम वैराग्य भाव में स्थित इन सनक आदि ऋषियों ने परम तत्व को जान करके सृष्टि कार्य में अपनी बुद्धि नहीं लगाई। उन सनक आदि के इस प्रकार के लोक सृष्टि से सर्था निरपेक्ष भाव को देख करके पिता में ब्रह्मा परमेष्टि परमात्मा जनार्दन की माया से मोहित हो गए। तब जगन्मूर्ति प्राण पुरुष जनार्दन ने नाभि कमल से उत्पन्न अपने पुत्र ब्रह्मा का मोह नष्ट करने के लिए उनसे कहा। विष्णु जी बोले, कहीं आप शूलपाणि सनातन देव को भूल तो नहीं गए? उन शंकर ने ही अपने को आपके पुत्र रूप में होने की बात कही थी। गोविंद से चेतना प्राप्त करके पदम योनि पिता में ब्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से परम दुश्चर तप करने लगे। उनके इस प्रकार दीर्घ काल तक तप करने पर भी किसी भी प्रकार की सृष्टि नहीं हुई। बहुत समय बीत जाने पर उन्हें दुख से क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध आविष्ट उनके ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरी। तब उन आंसुओं की बूंदों से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। आंसुओं से उत्पन्न उन सब भूत प्रेतों को देख करके क्रोध आविष्ट प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने अपनी ही निंदा की और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तदंतर प्रभु के मुख से हजारों सूर्य के समान दीप्यमान तथा परलयकालीन अग्नि के सदृश प्राण में रुद्र प्रकट हुए। देवों के भी देव स्वयं शिव उच्च स्वर में घोर रुदन करने लगे। तब रुदन करते हैं उनसे ब्रह्मा ने मात्र वो इस प्रकार से कहा, तब रुदन करने के कारण रुद्र इस नाम से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। लोकपिता में ने उन्हें रुद्र के अतिरिक्त अन्य 7 नाम, 8 पत्नियां, शाश्वत दीर्घायु, पुत्र और 8 स्थानों मूर्तियों को प्रदान किया। भाव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र तथा महादेव, ये 7 नाम हैं। सूर्य, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण तथा चंद्र, ये रुद्र की 8 मूर्तियां हैं। जो इन 8 स्थानों मूर्ति रूपों में रुद्र का ध्यान करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें अष्टमूर्ति रूप देव भगवान शिव अपना परम पद देते हैं। सुवर्चला, उमा, विकेशी, शिवा, स्वाहा, दिशाएं, दीक्षा तथा रोहिणी, यही रुद्र की 8 पत्नियां हैं। शनिचर, शुक्र, लोहितांग, मंगल, मनोजव, कामदेव, स्कंद, सर्ग, संतान तथा बुध, ये 8 उनके पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार के देवादिदेव भगवान महेश्वर ने प्रजा धर्म सृष्टि कार्य एवं काम वासना का परित्याग करके वैराग्य का आश्रय ग्रहण किया। उस शाश्वत परम अमृत रूपी अक्षर ब्रह्म का आस्वादन कर और आत्मा में आत्म तत्व का आघान कर वे ईश्वर भाव में स्थित हो गए। ब्रह्मा के द्वारा प्रजा की सृष्टि करो, इस प्रकार का आदेश प्राप्त करके नील लोहित शिव ने मन से अपने ही समान रुद्रों की सृष्टि की। प्रभु ने सैकड़ों करोड़ जटाजुट धारण करने वाले भय रहित नीलकंठ, पिनाकपाणी, हाथ में त्रिशूल धारण किए, ऋष्टिघन, महान, आनंद स्वरूप, 3 नेत्र युक्त, जरा मरण से रहित, विशाल वृषभों को वाहन रूप में स्वीकार करने वाले सर्वज्ञ तथा वीतराग रुद्रों को उत्पन्न किया। गुरु ब्रह्मा ने जरा मरण से रहित नील लोहित एवं निर्मल उन अनेक रुद्रों को देख करके हर शिव से कहा, हे देव, मृत्यु से रहित इस प्रकार की सृष्टि मत करो। भूतेश, जन्म एवं मृत्यु वाली दूसरी प्रकार की सृष्टि करो। तंत्र काम पर शासन करने वाले जटाजुटधारी भगवान शिव ने उनसे कहा, मेरे पास उस प्रकार की जरा जन्म मृत्यु से युक्त सृष्टि नहीं है। ऐसी अशुभ प्रजाओं को आप ही उत्पन्न करें। तब से उन देव ने अशुभ प्रजाओं की सृष्टि नहीं की और अपने आत्मज उन रुद्रों के साथ वे निवृत्त आत्मा क्रिया रहित के रूप में स्थित हो गए। इसी कारण देवों में देव उन शूलधारी शंकर का स्थानुत्व हुआ, अर्थात वे स्थानु इस नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान शंकर में ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, सत्य, क्षमा, धृति, स्त्रिष्टव, आत्मज्ञान तथा अधिष्ठातत्व, ये 10 अव्यय शाश्वत गुण सदा प्रतिष्ठित रहते हैं। ये पिनाक धारण करने वाले शंकर ही साक्षात परमेश्वर हैं। निरंतर प्रीति से विकसित नेत्र वाले भगवान ब्रह्मा ने 3 नेत्रों वाले देव शंकर को मानस पुत्रों के साथ देखा। ब्रह्मा ने अपनी ज्ञान दृष्टि से ईश्वर संबंधी प्रात पर भाव को जान करके जगत के एकमात्र स्वामी भगवान शंकर की अपने मस्तक पर हाथों की अंजलि बांध करके स्तुति की। ब्रह्मा ने कहा, महादेव आपको नमस्कार है, परमेश्वर आपको नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, ब्रह्म रूपी देव को नमस्कार है, महेश आपको नमस्कार है, शांति के मूल हेतु आपको नमस्कार है, प्रधान पुरुषेश आपको नमस्कार है तथा योग अधिपति आपको नमस्कार है, काल, रुद्र, महाग्रास तथा शूली को नमस्कार है, हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले आपको नमस्कार है, 3 नेत्रों वालों को बार बार नमस्कार है, त्रिमूर्ति स्वरूप आपको नमस्कार है, ब्रह्मा के उत्पत्ति कर्ता आपके लिए नमस्कार है, ब्रह्म विद्या के अधिपति और ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है, वेदों के रहस्य रूप को नमस्कार है, काल के भी काल आपको नमस्कार है, वेदांत सार के भी सार को नमस्कार है, वेद आत्म मूर्ति को नमस्कार है, शुद्ध बुद्ध स्वरूप को नमस्कार है, योगियों के गुरु को नमस्कार है, शोकों से रहित विविध भूतों से घिरे हुए आपको नमस्कार है, ब्रह्मण्य देव को नमस्कार है, ब्रह्म अधिपति के लिए नमस्कार है, त्रिलोचन परमेष्टि देव को नमस्कार है, दिगंबर आपको नमस्कार है, मुंड की माला एवं दंड धारण करने वाले को नमस्कार है, अनादि तथा मल रहित शुद्ध रूप ज्ञान गम्य आपको नमस्कार है, तारक एवं तीर्थ रूप तथा योग विभूतियों के मूल कारण को नमस्कार है, धर्म धर्मचरण के द्वारा प्राप्त योग गम्य आपको नमस्कार है, निष्प्रपंच को नमस्कार है, निराभास आपको नमस्कार है, विश्व रूप ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है, जगन में आपके द्वारा ही यह संपूर्ण जगत रचा गया है, आप में ही यह संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है और आप ही प्रधान आदि समस्त विश्व का संहार करते हैं, आप ईश्वर, महादेव, पर ब्रह्म, महेश्वर, परमेष्टि, शिव, शांत, पुरुष, निष्कल तथा हर हैं, आप अक्षर परम ज्योति हैं, आप काल तथा परमेश्वर हैं और आप ही प्रधान पुरुष प्रकृति तथा अनंत हैं। भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश एवं अहंकार ये जिनके रूप हैं उन ब्रह्म संज्ञक का आपको नमस्कार करता हूँ। द्यूलोक जिनका मस्तक है, पृथ्वी पैर हैं, दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं और आकाश जिनका उदर है, उन विराट पुरुष को मेरा प्रणाम है जो अपने प्रकाश से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए विश्व को अपेक्षित उष्णता प्रदान करते हैं। उन नित्य ब्रह्म तेजों में सूर्य रूप को नमस्कार है जो अपने रौद्र तेजों में शरीर से देवताओं को हव्य तथा पितरों को कव्य पहुँचाते हैं। उन अग्नि स्वरूप देव को नमस्कार है जो अपने तेज से संपूर्ण जगत को नित्य संतृप्त करते हैं और देवता समूह के द्वारा जिनका पान किया जाता है। उन सोम रूप चंद्र देव को नमस्कार है जो संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करती है और जो सभी प्राणियों के भीतर सदा विचरण करती है। ऐसी वायु रूपात्मक माहेश्वरी देवी आपको नमस्कार है जो प्राणियों के अपने अपने कर्मों के अनुसार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। उन अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित चतुर्मुखात्मक ब्रह्मा को नमस्कार है जो अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित अनुभूति रूप योग से प्रेरित माया द्वारा संपूर्ण विश्व को आवृत करके शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं। उन विश्व आत्मा को नमस्कार है जो 14 भुवनों वाले ब्रह्मांड को नित्य अपने सिर पर धारण किए रहते हैं और जो सभी के आश्रय हैं। उन शेष आत्मा को नमस्कार है जो महाप्रलय काल में दिव्य एवं एकमात्र साक्षी रूप परम आनंद का आस्वादन करते हुए नृत्य करते हैं। उन अनंत महिमा वाले रुद्र आत्मा को नमस्कार है जो ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर नियंता के रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। उन सर साक्षी देव और उनके शीर रूप देव को मैं नमस्कार करता हूँ। निद्रा रहित सांस को जीतने वाले संतोष तथा समदर्शी योगी जन समाधि में जिस ज्योति या प्रकाश का दर्शन करते हैं उन योगात्मा को नमस्कार है। जिस विद्या के द्वारा पुण्यात्मा योगी जन अत्यंत कठिनता से पार की जा सकने वाली माया को सरलता से पार कर लेते हैं उस विद्या स्वरूप देव को नमस्कार है। जिनके प्रकाश से ये विश्व प्रकाशित होता है उस अंधकार से सत्ता रहित अर्थात प्रकाश स्वरूप और अद्वितीय परम तत्व स्वरूप तद्रुप परम तत्व मात्र ही जिनका स्वरूप है उन परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं नित्य अनंत स्वरूप निराधार निष्कल परमात्मा परमेश्वर आप परम शिव की शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार महादेव की स्तुति करके ब्रह्मा उनकी भावना से भावित होकर सनातन ब्रह्म को संबोधित करते हुए विनयपूर्वक हाथ जोड़े हुए खड़े हो गए। तदंतर महादेव हर ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्य योग ज्ञान ऐश्वर्य ब्रह्म की सद्भावना ब्रह्म विषय उत्तम भाव तथा वैराग्य प्रदान किया। शरणागतों का कष्ट हरने वाले उन शंकर देव ने स्वयं अपने मनोरम एवं कल्याणकारी हाथों के द्वारा उनका ब्रह्मा का स्पर्श किया और उन पर अनुग्रह करके वे बोले, ब्राह्मण जो आपने मेरा पुत्र बने इस प्रकार से मुझसे प्रार्थना की थी मैंने उसे रुद्र रूप में उत्पन्न होकर पूर्ण कर दिया। अब आप विविध प्रकार के जगत की सृष्टि करें। ब्राह्मण मैं ही निष्कल परमेश्वर सृष्टि रक्षा एवं परले इन तीन गुणों से भावित होकर ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन नामों से तीन रूपों में विभक्त हूँ। आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं और सृष्टि की रचना के लिए मेरे ही दाहिने अंग से आप बनाए गए हैं। मेरे ही बाएं अंग से पुरुषोत्तम विष्णु उत्पन्न हैं। उन्हीं देवों में आदि देश शंभु के हृदय प्रदेश से मैं ही रुद्र रूप में प्रादुर्भूत हूँ और उनकी अपर मूर्ति हूँ। हे ब्रह्मन ब्रह्मा विष्णु तथा शिव क्रमशः सृष्टि स्थिति तथा संहार के हेतु हैं। एक होते हुए भी वे शंकर अपनी इच्छा से अपने को तीन रूपों में विभक्त करके स्थित रहते हैं। इसी प्रकार अन्य भी जो रूप हैं वे सब मेरी माया द्वारा ही निर्मित हैं। स्वरूपता महादेव स्वच्छ रूप रहित एवं अद्वितीय हैं। वे देव इन त्रिमूर्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश से उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ शरीर वाले हैं। तीन नेत्रों वाले वे महेश्वरी मूर्ति योगियों को सदा शांति प्रदान करने वाली है। पिता में मुझे सनातन ऐश्वर्य विज्ञान तेज एवं योग से समन्वित उनकी वही परामूर्ति समझो। वही मैं काल रूप होकर तमोगुण का आश्रय लेकर समस्त विश्व को ग्रस्त कर लेता हूँ। कोई दूसरा तम द्वारा मुझे अभिभूत नहीं कर सकता। निष्पाप कमल उद्भव जब जब मुझ सनातन का तुम ध्यान करोगे तब तब तुम मेरे समीपता प्राप्त करोगे। इतना कहकर गुरु पिता ब्रह्मा की वंदना करके वे हर परमेश्वर मानस पुत्रों के साथ क्षण भर में ही अंतर ध्यान होगी। नारायण नाम वाले उन भगवान ने योग का अवलंबन करके प्रजापति ने जैसी सृष्टि पूर्व में की थी वैसे ही विविध प्रकार के जगत की सृष्टि की। योग विद्या से उन्होंने मरीचि, भृगु, अंगरा, प्लस, पुलय, क्रतु, दक्ष, अत्रि और विशिष्ट को उत्पन्न किया। पुराणों के अनुसार ये निश्चित है कि ये नौ ब्राह्मण कहलाते हैं। ये सभी ब्रह्मा के समान हैं, साधक हैं और ब्रह्मवादी हैं। जैसा पहले बताया गया था तदनुसार संकल्प धर्म, सनातन युग धर्म तथा सभी स्थान अभिमानी देवताओं का वर्णन तुम्हें सुनाया गया। इस प्रकार श्री कौन पुराण संहिता के पूर्वी भाग में दसवां अध्याय समाप्त हुआ। कौन पुराण के ग्यारहवें अध्याय में सती और पार्वती का आविर्भाव, देवी महात्म्य, हेमवती महात्म्य, देवी का अष्टोत्तर सहस्त्र नाम स्तोत्र, हिमवान द्वारा देवी की स्तुति एम हिमवान को देवी द्वारा उपदेश, देवी सहस्त्र नाम स्तोत्र जप का महात्म्य। श्री कौर ने कहा इस प्रकार मरीचि आदि की सृष्टि करके देवों के देव पिता में ब्रह्मा अपने मानस पुत्रों के साथ परम तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए उनके मुख से कालाग्नि के समान अति भयंकर हाथ में त्रिशूल धारण किए, कठिनता से देखे जाने योग्य अर्धनारीश्वर का शेर धारण किए हुए त्रिलोचन ईशान रुद्र प्रकट हुए। अपना विभाग करो ऐसा कहकर के ब्रह्मा भय से अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उन्होंने स्त्री तथा पुरुष रूप से दो भाग कर दिए, पुनः पुरुष भाग को 10 और 1 इस प्रकार 11 भागों में बांट दिया। ये 11 रुद्र त्रिभुवनेश्वर कहलाते हैं। ब्राह्मणों, कपाली, ईश आदि ये सभी एकादश रुद्र देवताओं के कार्य में नियोजित हैं। उन प्रभु देव ने सौम्य और रुद्र शांत और अशांत तथा श्वेत और कृष्ण रूप से स्त्री भाग को भी अनेक रूपों में भक्त कर दिया। हे विप्रो, वे ही भूतियां शक्तियों के रूप में लक्ष्मी आदि नामों से संसार में विख्यात हैं। शंकर की शक्ति ईशा उन्हीं के द्वारा विश्व में व्याप्त है। पुनः ईशानी ईशा अपने को विभू शंकर से विभक्त करके महादेव के निर्देश से वे पितामह के पास चली गई। भगवान ब्रह्मा ने इनसे कहा दक्ष की पुत्री बनो। ये भी उनके आदेश से दक्ष प्रजापति के यहाँ उत्पन्न हुई। इन्हीं का नाम सती है। दक्ष ने ब्रह्मा की आज्ञा से इन सती देवी को रुद्र का वरदान किया। त्रिशूलधारी रुद्र ने भी दक्ष से अपनी ही शक्ति को ग्रहण किया। कालांतर में यज्ञ में अपने आराध्य शिव का भाग न देख करके दक्ष प्रजापति की निंदा कर तथा अपने शरीर का परित्याग करके वे परमेश्वरी सती पुनः हिमवान से मैना की पुत्री पार्वती बनी। पर्वत श्रेष्ठ हिमवान ने भी परतों को सभी देवताओं, तीनों लोकों तथा स्वयं अपने भी कल्याण के लिए रुद्र को समर्पित कर दिया। यही शंकर के आधे शरीर में स्थित रहने वाली माहेश्वरी देवी शिवा, सती तथा हेमवती के रूप में देवताओं एवं असुरों द्वारा पूजित है। इंद्र सहित सभी देवता मणि शंकर अथवा स्वयं हरि इनके अतुल प्रभाव को जानते हैं। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से अमित तेजस्वी शंकर जी के पुत्रत्व पुत्र होने का और परमेष्टि ब्रह्मा के पदम योनित्व पदम योनि होने का वर्णन किया। सोजी बोले, कूर्म रूप धारण किए हुए विष्णु के इस कथन को सुनकर के मुनियों ने पुनः हरि कूर्म रूपधारी विष्णु को प्रणाम करते हुए उनसे फिर पूछा। ऋषियों ने कहा भगवान शंकर के आदेश रूप से प्रतिष्ठित शिवा, सती तथा हेमवती इत्यादि नाम वाली ये देवी भक्ति कौन है? हम सभी पूछने वालों को आप यथार्थ रूप में बतलाइए। उन मुनियों के इस वचन को सुनकर के पुरुषों में उत्तम महायोगी विष्णु ने अपने परम पद का ध्यान करके उन्हें बताया। श्री कूर्म बोले, प्राचीन काल में अत्यंत रमणीय मेरुगिरि के पृष्ठ पर बैठकर पिता में ब्रह्मा ने यह रहस्यपूर्ण ज्ञान कहा था। यह विशेष रूप से गोपनीय है। सांख्य शास्त्र के तत्वज्ञों के लिए यह परम सांख्य अर्थात तत्व ज्ञान एम उत्तम ब्रह्म ज्ञान है। यह संसार सागर में निमग्न प्राणियों की मुक्ति का एकमात्र साधन है। महेश्वर की जो ज्ञान रूप उत्कृष्ट इच्छा रूप व्योम नाम वाली तथा प्रकाष्ठा रूप अंतिम प्रताव्य वह माहेश्वरी शक्ति है, वे यही हेमवती कही जाती है। ये हेमवती शक्ति कल्याण करने वाली सर्वत्र व्याप्त अनंत गुणातीत नितांत भेद शून्य अद्वितीय तथा अनेक रूपों में स्थित रहने वाली ज्ञान रूप परम इच्छा रूप अनन्य तथा उन शिव के तेज से निकल तत्व में निष्कल तत्व में प्रतिष्ठित रहने वाली सूर्य के प्रभा के सदृश स्वच्छ तथा उनके आश्रित एवं स्वभावता प्रवृत्त होने वाली है। वे एक ही महेश्वरी शक्ति अनेक उपाधियों नाम रूपों के संयोग से उत्तम तथा निम्न रूप से उन शिव के समीप क्रीड़ा करती रहती है। वे ही ये संपूर्ण सृष्टि इत्यादि का कार्य करती है। ये जगत उन्हीं का कार्य है, ईश्वर का ना कोई कार्य है ना कोई कारण साधन है, ऐसा विद्वानों का मत है। हे श्रेष्ठ मुनियों, उन देवी की अधिष्ठान आश्रय भेद से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित चार शक्तियां हैं, उन्हें आप सुनो। उन शक्तियों को शांति विद्या प्रतिष्ठा तथा निवृत्ति इस प्रकार से कहा गया है, और इसलिए अर्थात इन चारों शक्तियों से संपन्न होने के कारण परमेश्वर देव को भी चतुर्व्यूहात्मक कहा जाता है। इस पराशक्ति के द्वारा देव महेश्वर स आत्मनंद का उपभोग करते हैं। चारों ही वेदों में चतुर्मूर्ति महेश्वर वर्णित हैं। उन रुद्र परमात्मा के संबंध से इस अनंता शक्ति का महान अतुलनीय ऐश्वर्य सिद्ध है। वे ही ये सर्वेश्वरी देवी सभी प्राणियों को परिवर्तित करती है। भगवान काल हरि प्राण तथा महेश्वर कहे जाते हैं। उनमें ही ये संपूर्ण जगत उत्प्रोत है। वेदवादियों वेदिकों के द्वारा वे ही काल अग्नि हर तथा रुद्र रूप में गाए जाते हैं। काल सभी प्राणियों की सृष्टि करता है, काल ही प्रजाओं का संहार करता है। सभी काल के वशीभूत हैं और काल किसी के वश में नहीं है। वे काल ही प्रधान पुरुष तत्व महान आत्मा तथा अहंकार है। योगी काल में ही अन्य सभी तत्व समाविष्ट हैं। संपूर्ण जगत को उनकी ईश की संतान और उनकी शक्ति को माया कहा गया है। मायावी पुरुषोत्तम ईश उस माया के द्वारा ही इस जगत को भ्रमित अर्थात मोहित करते हैं। वही ये सर्वकारा सनातनी मायात्मिका शक्ति महेश के विश्व रूप तत्व को सदा प्रकाशित करती रहती है। उस देव के द्वारा निर्मित ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति तथा प्राण शक्ति ये तीन अन्य मुख्य शक्तियां हैं। विपेंद्रो अनंत माया के द्वारा ही सभी शक्तियों से युक्त शक्तिमानों का निर्माण हुआ है, किंतु वह माया अनादि है। सभी शक्तियों के वो आत्म रूप वह माया बड़ी कठिनता से निवारण करके करने योग्य और बड़े ही कष्ट से पार करने योग्य है। सभी शक्तियों के स्वामी मायावी प्रभु स्वयं काल हैं और काल को भी उत्पन्न करने वाले हैं। काल ही सब कुछ उत्पन्न करता है और काल ही सबका संहार करता है। विश्व की स्थापना काल करता है और काल के ही अधीन ये सारा जगत है। देवानिदेव परमेष्टि अनंत और अखिल विश्व के स्वामी कालात्मा प्रभु शंभु का सानिध्य प्राप्त करके वही माया शक्ति प्रधान पुरुष एम माया नाम की शक्ति का रूप धारण करती है। वह शक्ति अद्वितीय सर्वत्र व्याप्त अनंतरहित केवल भेद शून्य और कल्याणकारिणी है। शक्ति एक है और शिव भी एक है। शिव शक्तिमान कहे जाते हैं। अन्य सभी शक्तियों तथा शक्तिमान इसी शक्ति से संपन्न है। शक्ति और शक्तिमान में भेद कहा जाता है, किंतु तत्व का चिंतन करने वाले योगी जन उनमें परमात्मा अभेद का ही दर्शन करते हैं। जितनी भी शक्तियां हैं वे गिरजा देवी और जितने भी शक्तिमान हैं वे शंकर हैं। ब्रह्मवादियों के द्वारा पुराणों में इसके विषय में विशेष रूप से कहा जाता है। महेश्वर की पतिव्रता देवी विश्वेश्वरी को भोग्या और नील लोहित जटाधारी भगवान शंकर को भोक्ता कहा गया है। कामदेव का अंत करने वाले विश्व के स्वामी देव शंकर को मनन करने वाला मंता और ईशानी को मति एवं विचार द्वारा मानने योग्य मंतव्या कहा गया है। ब्राह्मणों तत्व दृष्टा मुनियों के द्वारा सभी वेदों में यही कहा गया है कि यह संपूर्ण विश्व शक्ति एवं शक्तिमान से प्रादुर्भूत है। इस प्रकार ब्रह्मवादियों के द्वारा समस्त वेदांत एवं वेदों में निश्चित किए गए देवी के दिव्य एवं उत्तम महात्म्य का यह वर्णन किया गया है। महादेवी का जो सर्वव्यापक सूक्ष्म कुटस्थ अचल तथा ध्रुव परम पद है उसका योगी साक्षात्कार करते हैं। महादेवी का जो अनंतमय अविनाशी ब्रह्मरूप अद्वितीय तथा भेदरहित परम पद है योगी उसका दर्शन करते हैं। देवी का यह परम पद पर से भी परतर तत्वरूप सनातन कल्याणकारी अच्युत तथा अनंत प्रकृति में लीन है। देवी का ये परम पद शुभ निरंजन शुद्ध निर्गुण द्वैतरहित और आत्मज्ञान का विषय है। परम आनंद चाहने वालों के लिए वे ही धात्री तथा विधात्री हैं। वे ईश्वर के आश्रय से संसार के सारे पापों का विनाश करती है। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को चाहिए कि वे सभी भावों की आत्म स्वरूपा शिवात्म का परमेश्वरी पार्थी का आश्रय ग्रहण करें। अत्यंत कठोर तप करने के अनंतर शर्वानी शंकर प्रिया को पुत्री रूप में प्राप्त करके हिममान अपनी भार्या के साथ परमेश्वरी पार्थी की शरण में गए। अपनी इच्छा से उत्पन्न उस श्रेष्ठ सुख वाली को देख करके हिमवान की पत्नी मैना ने गिरिराज हिमालय से इस प्रकार कहा। मैना बोली, राजन कमल के समान मुख वाली इस बालिका को देखो। ये हम दोनों की तपस्या के प्रभाव से सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उत्पन्न हुई है। तरुण सूर्य के समान दिव्यमान जटायुक्त चतुर्मुख तीन नेत्रों वाली उत्कृष्ट इच्छा स्वरूप आठ हाथों और विशाल नेत्रों वाली चंद्रमा की कलाओं के आभूषण धारण की हुई गुणातीत एवं गुणयुक्त तथा सत असत के भावों से रहित साक्षात देवी को पुत्री रूप में देख करके हिमवान ने भूमि पर मस्तक लगाकर प्रणाम किया। उनके तेज से अत्यंत विहल तथा भयभीत होते हुए हाथ जोड़ करके उन परमेश्वर ने कहा। हिमवान बोले, विशाल नेत्रों वाली तथा चंद्रमा की कलाओं से शोभित देवी आप कौन हैं? वैसे मैं आपको नहीं जानता हूं, मुझ पूछने वाले को आप यथार्थ रूप से बताइए। योगियों को अभय प्रदान करने वाली उस परमेश्वरी ने गिरिराज हिमालय का वचन सुनकर के महाशैल से कहा। देवी बोली, मोक्ष की इच्छा करने वाले मोक्षार्थी जिस अनन्य अविनाशी और अद्वितीय शक्ति का दर्शन करते हैं परमेश्वर के आश्रय में रहने वाली वही परम शक्ति मुझे समझो। मैं ही सभी पदार्थों की आत्मा सभी के अंदर रहने वाली कल्याणकारिणी सनातन ऐश्वर्य तथा विद्वान की मूर्ति और सभी को प्रवृत्त करने वाली हूँ। मैं अनंत और अनंत महिमा वाली तथा संसार सागर से पार उतारने वाली हूँ। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करती हूँ, मेरे ऐश्वर्य में रूप को देखो। इतना कहकर तब तथा हिमवान को स्वयं विशिष्ट ज्ञान प्रदान करके देवी ने अपना वह परमेश्वर में दिव्य रूप दिखलाया। हिमवान ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान तेजपुंज स्थिर हजारों ज्वालामालाओं से युक्त सैकड़ों कालाग्नि के समान भयंकर दाड़ों वाला दुर्धर्ष जटा मंडलों से मंडित हाथ में त्रिशूल और वर मुद्रा धारण किए भयानक घोर रूप एवं प्रशांत सौम्य मुख वाला अनंत आश्चर्यों से युक्त चंद्रकला से चिन्हित करोड़ों चंद्रमा को आभ वाला मुकुट धारण किए हुए हाथ में गदा लिए नपुरों से शोभित दिव्य वस्त्र में माला धारण किए, दिव्य सुगंधित लेपन किए हुए, शंख चक्र धारी कमनीय तीन नेत्र वाले चर्मांबर धारी ब्रह्मांड के बाहर एवं भीतर सर्वत्र स्थित, बाहर तथा भीतर सर्वत्र श्रेष्ठ सर्वशक्ति में शुभ्र सभी आकारों से युक्त सनातन ब्रह्मा इंद्र विष्णु और श्रेष्ठ योगियों द्वारा वंदित चरण कमलों वाला सभी और हाथ पैर आँख सिर और मुख वाला और सभी को आवृत कर स्थित रहने वाला देवी का वह परमेश्वर रूप देखा। देवी के इस प्रकार के उस महेश्वर रूप को देख करके वे परतों के राजा हिमवान भय से आविष्ट होते हुए भी प्रसन्न मन वाले हो गए और अपनी आत्मा में आत्मा को प्रतिष्ठित करके आत्मनिष्ठ होकर के ओंकार का स्मरण करते हुए वे परमेश्वर के 1008 नामों से उनकी स्तुति करने लगे। हिमवान ने कहा, हे देवी, आप शिवा उमा परमाशक्ति अनंता निष्कला अमला शांता महेश्वरी नित्या शाश्वती परमक्षरा अचिंत्या केवला अनंत्या शिवात्मिका परमात्मिका अनादि अव्यया शुद्धा देवात्मिका सर्वगा अचला एका अनेक विभागस्था मायातीता सुनिर्मला महामहेश्वरी सत्या महादेवी निरंजना काष्टा सर्वांस्था चिच्छति अर्थात चैतन्य शक्ति रूपा अतिलालसा नंदा सर्वात्मिका विद्या ज्योति रूपा अमृतक्षरा शांति सभी की प्रतिष्ठा निवृत्ति अमृत प्रदास व्योम मूर्ति व्योमल्या व्योमाधारा अच्युता अमरा अनादि निधना अमोधा कारणात्मिका कला अकला क्रतु प्रथमजा अमृतनाभि आत्मसंश्रिया प्राणेश्वर प्रिया माता महा महिष खातनी प्राणेश्वरी प्राण रूपा प्रधान पुरुषेश्वरी सरशक्ति कलाकारा ज्योत्सना ध्यो अर्थात आकाश रूपा महिमास्पदा सर्व कार्य नियंत्रिणी सर्वभूतेश्वरी अनादि अव्यक्त गुहा महानंदा सनातनी आकाशयोनि योगस्था महायोगेश्वरी महामाया सदुष्पुरा मूल प्रकृति ईश्वरी संसार योनि सकला सर्वशक्ति समुद्भवा संसार पारा दुर्वारा दुर्रीक्षा दुरासदा प्राण शक्ति प्राण विद्या योगिनी परमा कला महाविभूति दुर्धर्षा मूल प्रकृति संभवा अन अध्यंत विभवा प्रार्था पुष्परणी पुरुष पर ब्रह्म ही जिनकी अरनी अरनि मंथन का काष्ठ विशेष है ये सर स्थिति अत्यंत कारणी सुदर्वाच्या दुर्त्यया शब्द योनि शब्दमयी नादाख्या नाद विग्रह प्रधान पुरुषातीता प्रधान पुरुषात्मिका पुराणी चिन्मयी पुरुषों की आदि स्वरूपा पुरुष रूपिणी भूतंतरात्मा कुटस्था महापुरुष संगीता जन्म मृत्यु जरातीता सरशक्ति समन्विता व्यापनी अनवंत विच्छिन्ना प्रधानुप्रवेशिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति अव्यक्त लक्षणा मलवर्जिता अनादि माया संभिना त्रितत्वा प्रकृति गुहा महामाया समुत्पना तामसी पौर्षी ध्रुवा व्यक्त अव्यक्तात्मिका कृष्णा रक्ता शुक्ला प्रसूतिका अकार्या कार्यजन्य नित्य प्रसव धर्मनी सर्ग प्रलय निर्मुक्ता श्रीति स्थिति अंत धर्मनी ब्रह्म गर्भा चतुर्विशा पद्यनाभा अच्युतात्मिका वैद्युति शाश्वती योनि जगन्माता ईश्वर प्रिया सर्वधारा महारूपा सर्व ऐश्वर्य समन्विता विश्वरूपा महागर्भा विश्वेश इच्छा अनुवर्तनी महियसी ब्रह्म योनि महालक्ष्मी समुद्धवा महाविमान मध्यस्था महानिद्रा आत्महेतुका सर्व साधारणी सूक्ष्मा अविद्या परमार्थिका अनंत रूपा अनंतस्था देवी पुरुषमोहिनी अनेककार संस्थाना कालत्रयविवर्जिता ब्रह्म जन्मा हरिमूर्ति ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका ब्रह्म विष्णु जननी व्याख्या ब्रह्म संश्रिया व्यक्ता प्रथमजा ब्राह्मी मैथी ज्ञान रूपिणी वैराग्य ऐश्वर्य धर्मात्मिका ब्रह्ममूर्ति हृदय स्थितता अपान योनि अर्थात जल की योनि स्वयंभूति मानसी तत्व संभवा ईश्वरानी शर्वानी शंकर अर्ध शरीरनी भवानी रुद्राणी महालक्ष्मी अंबिका महेश्वर सम उत्पना भक्ति मुक्ति फल प्रदा सर्वेश्वरी सर्वंद्या नित्य मुदित मानसा ब्रह्म इंद्र उपेंद्र नमिता शंकर इच्छानुवर्तनी ईश्वर अर्ध समगता महेश्वर पतिव्रता सकृत विभाविता सर्वा समुद्र परिशोषिनी पार्वती हिमवत पुत्री परम आनंददायिनी कुनाढ्या योग्या योग्या ज्ञानमूर्ति विकासनी सावित्री कमला लक्ष्मी श्री अनंतोर्स्थी स्थिता अर्थात विष्णु जी के हृदय में रहने वाली सरोज नील्या मुद्रा योग निद्रा असुर मर्दनी सरस्वती सर्वविद्या जगत ज्येष्ठा समंगला वाग्देवी वरदा वाच्या कीर्ति सर्वार्थ साधिका योगेश्वरी ब्रह्म विद्या महाविद्या सुशोभना गोह विद्या आत्म विद्या धर्म विद्या आत्म भाविता स्वाहा विश्वंबरा सिद्धि सवधा मेधा धृति श्रुति नीति सुनीति सुकृति माधवी नरवाहनी अजा विभावरी सौम्या भोगनी भोगदायिनी शोभा वंशकरी लोला अर्थात चंचला मालिनी परमेष्टिनी त्रिलोक्य सुंदरी रम्या सुंदरी कामचारिणी महान भावा सत्तस्वस्था महामहिषमर्दिनी पदमाला पापहरा विचित्रा मुक्तान्ना कांता चित्तांबराधरा दिव्य भरण भूषिता हंसाख्या व्योमनील्या जगत सृष्टि निर्यंत्र यंत्रवास्था नंदनी भद्रकालिका आदित्यवर्णा कुमारी म्यूरवरवाहिनी वृषा संगता गौरी महाकाली सुर अर्चिता अदिति नीता रौद्री महागर्भा विवाहना विरूपाक्षी लिलिहाना महापुर निवासिनी महाफला अन्वध्यांगी कामपुरा विभावरी विचित्र रत्न मुक्ता प्रणताती प्रभंजनी कौशिकी कर्षिनी रात्रि त्रिदश अर्ति विनाशिनी बहुरूपा स्वरूपा विरूपा रूपवर्जिता भक्त अर्ति शमनी भव्या भाव भाव विनाशिनी निर्गुणा नित्य विभुआ निस्सारा नेर पत्रपा यशस्विनी सामगीति भांगनी लाल्या दीक्षा विद्याधरी दीप्ता महेंद्र विना विनिपातनी सर्व अतिशायनी विद्या सर्वसिद्धि प्रदायिनी सर्वेश्वर प्रिया ताक्षर्या समुद्र अनंतरवासिनी अकलंका निराधारा नित्य सिद्धा निराम्या कामधेनु बृहद्दर्भा धीमति मौनाशिनी निसंकल्पा निरातंका विन्या विनयप्रदा ज्वालामाला शस्त्राढ्या देव देवी मनोन्मनी महाभगवती दुर्गा वासुदेव सम उद्भवा महेंद्र उपेंद्र भग्नी भक्ति गम्या परावरा ज्ञान गया जिरातीता वेदांत विषया गति दक्षिणा दहना दाह्या सर्वभूत नमस्कृता योग माया विभाव अज्ञा महामाया, महेशी, संध्या, सरसमद्भुति, ब्रह्म, वृक्ष, श्रायंती, बीज अंकुर समद्भुति, महाशक्ति, महामति, ख्याति, प्रज्ञा, चीति, सम्मित, महा, भोगेंद्र शायनी, विकृति, शांक्री, शास्त्री, गण गंधर्व, सेविता, वैश्वानरी, महाशाला, देवसेना, गोहप्रिया, महारात्रि, शिवानंदा, शची, दुस्वप्ननाशिनी, इज्या, पूज्या, जिगदात्री, दुर्विज्ञया, स्वरूपिणी, गुहंबिका, गुण उत्पत्ति, महापीठा, मरत सुता, हव्यवाह अंतर आदि, हव्यवाह समुद्भवा, जगद्योनि, जगन्माता, जन्म मृत्यु, चरातिगा, बुद्धिमता, बुद्धिमती, पुरुषांतरवासिनी, त्रस्वनी, समधिष्ठा, त्रिनेत्रा, दिवसंस्था, सर्व इंद्रिय मनोमत माता, सर्वभूत हृदय स्थिता, संसार तारिणी, विद्या ब्रह्मवादिम नोल्या, ब्रह्मानी, बृहति, ब्राह्मी, ब्रह्मभूता, भवादिनी, हिरण्यमयी, महारात्रि, संसार परिवर्तिका, सुमालिनी, स्वरूपा, भामिनी, तारिणी, प्रभा, उन्मीलिनी, सर्वसहा, सर्वप्रत्यक्षाक्षिणी, सुसौम्या, चंद्रवदना, तांडव, सक्तमानसा, सत्यशुद्धिकरी, शुद्धि, मलत्रयविनाशिनी, जगत्प्रिया, जगन्मूर्ति, त्रिमूर्ति, अमृताश्रया, निराश्रया, निराहारा, निरअंकुर वनो उद्भवा, चंद्रहस्ता, विचित्रांगी, स्त्रिग्वनी, पदमधारिणी, परावर विधानज्ञा, महापुरुष पूर्जा, विद्येश्वर प्रिया, विद्या, विद्युजिहा, जिच्छ्रमा, विद्यामयी, शस्त्राक्षी, शस्त्रवदनात्मजा, शस्त्रश्मि, सत्वस्था, महेश्वर पद्राश्रया, शालिनी, सन्मयी, व्याप्ता, तेजसी, पदम बोधिका, महामाया आश्रा, मान्या, महादेव मनोरमा, व्योम लक्ष्मी, सिंगरथा, चिकिताना, अमित प्रभा, विदेश्वरी, विमानस्था, विशोका, शोकनाशिनी, अनाहता, कुंडली, नलिनी, पदमवासिनी, महानंदा, सदानंदा, सदाकीर्ति, सर्वभूताश्रय स्थिता, वाग्देवता, ब्रह्मकला, कलातीता, कलारानी, ब्रह्मश्री, ब्रह्महृदया, ब्रह्म विष्णु शिवप्रिया, व्योम शक्ति, क्रियाशक्ति, ज्ञान शक्ति, परागति, शोभिका, बंधिका, विद्या, भेद अभेद विवर्जिता, अभिन्ना, अभिन्न संस्थाना, वंशनी, वंशहारिणी, गोहशक्ति, गुणातीता, सरदा, सर्वतोमुखी, भगिनी, भगवत पत्नी, सकला, कालकारिणी, सर्वविद, सर्वभद्रा, गुहातीता, गुहारिणी, प्रक्रिया, योगमाया, गंगा, विश्वेश्वरी, कपिला, कपिला कांता, कनकाभा, कलांतरा, पुण्या, पुष्करणी, भोक्त्री, पुरंदर पुरस्परा, पोषिणी, परम ऐश्वर्य भूतिदा, भूतिभूषणा, पंच ब्रह्म समुत्पत्ति, परमार्थ अर्थ विग्रहा, धर्मोद्या, भानुमती, योगिगया, मनोजवा, मनोहरा, मनोरक्षा, तापसी, वेदरूपिणी, वेद शक्ति, वेद माता, वेद विद्या प्रकाशिनी, योगेश्वरी, माता, महाशक्ति, मनोमयी, विश्ववस्था, विन्यमूर्ति, विंधनमाला, विहायसी, किन्री, सुरभि, वंध्या, नंदनी, नंदीवल्लभा, भारती, परमानंदा, परापर विभेदिका, सर्वप्रहरणो उत्पेता, काम्या, कामेश्वरी, अचिंत्य, अचिंत्य विभवा, हल्लेखा, कनक प्रभा, कुष्मांडी, धन रत्नाढ्या, सुगंध्या, गंधदायिनी, त्रिविक्रम पदा उद्भूता, धनुष्पाणी, शिवोद्या, सुदुर्लभा, धन अध्यक्षा धन्या पिंगलोचना शांति प्रभावती दीप्ति पंकजायत लोचना आध्या हतकमल उद्भूता ग्वाम माता अर्थात गवों की माता रन प्रिया सत्प्रिया गिरजा शुद्धा नित्य पुष्टा निरंतरा दुर्गा कात्यायनी चंडी चर्चिका शांत विग्रहा हिरण्यवर्णा रजनी जगदंत पर्वतिका मंदर अद्रि निवासा शारदा सरमालनी रत्नमाला रत्नगर्भा पृथ्वी विश्व परमाथनी पद्मान्ना पदम निभा नित्य तुष्टा अमृतोद्भवा धुन्वती दुष्परकम्या सूर्यमाता दृष्टवती महेंद्र भग्नी मान्या वरेण्या वरदर्पिता कल्याणी कमला रामा पंचभूता वरप्रदा वाच्या वरेश्वरी वंद्या दुर्जया दुर्तिक्रमा कालरात्रि महाविका वीरभद्रप्रिया हिता भद्रकाली जगन्माता भक्तानां भद्रदायिनी कराला पिंगलाकारा नाम भेदा अमहामदा यशस्विनी यशोदा षड्ध्व परिवर्तिका शंखनी पद्मनी सांख्या सांख्ययोग परिवर्तिका चित्रा संवत्सर अरुड़ा जगत संपूर्णिंद्रिजा शिंभारी खेचरी स्वस्था कंबुग्रीवा कलिप्रिया खगध्वजा खग अरुड़ा प्रार्ध्या परमालनी ऐश्वर्य अतर्मनील्या विरक्ता गरुडासना जयंती हृदय गुहा रम्या गह्वरेष्टा गण अग्रणी संकल्प सिद्धा सम्यस्था सर्वविज्ञानदायिनी कलिकल्मषहंत्री गोह्योपनिषत् उत्तमा निष्ठा दृष्टि स्मृति व्याप्ति पुष्टि तुष्टि क्रियावती विश्वामेश्वरेशना भुक्ति मुक्ति शिव अमृता लोहिता सर्वमाला भीषणी वनमालिनी अनंतशायिना अनन्या नारायण उद्भवा नरसिंही देवमथनी शंखचक्र गदाधरा संकर्षणम समुत्पत्ति अंबिकापद संश्रिया महाज्वाला महामूर्ति सुमूर्ति सरकाम धुक् सुप्रभा सुस्तना गोरी धर्म कामार्थ मोक्षता भ्रूमध्यनील्या पूर्वा प्राण पुरुषार्नी महाविभूतिदा मध्या सरोज नयना समा अष्टदश भुजा अनाध्या नीलोत्पल दल प्रभा सरशक्ति आसन अरुड़ा धर्म अधर्म वर्जिता वैराग्य ज्ञान निरता निरालोका निरिंद्रिया विचित्र गहन धरा शाश्वत स्थानवासिनी स्थानेश्वरी निरानंदा त्रिशूल वरधारिणी अशेष देवता मूर्ति देवता वर देवता गणंबिका गिरे पुत्री निशुंभ वणिपातनी अवर्णा वर्णरहिता निवर्णा बीजसंभवा अनंतवर्णा अनन्यस्था शंकरी शांतमानसा अगोत्रा गोमती गोप्त्री गोहे रूपा गुणोत्रा गौ गव्यप्रिया गौणी गणेश्वर नमस्कृता सत्यमात्रा सत्यसंधा त्रिसंध्या संधिवर्जिता सर्ववाद आश्रया संख्या सांख्य योग समुद्भवा असंख्येया अप्रमेय आख्या शून्य शुद्ध कुल उद्भवा विन्दुनाथ समुत्पत्ति शंभुवामा शशिप्रभा विसंगा भेदरहिता मनोज्ञा मधुसूदनी महाशिरी श्री समुत्पत्ति तम पारे प्रतिष्ठिता त्रितत्वमाता त्रिविधा सुसूक्ष्म पद संश्रिया शांत्यतीता मलातीता निर्विकारा निराश्रिया शिवाख्या चित्तनील्या शिव ज्ञान स्वरूपनी दैत्यदान विनिमात्री काश्यपी काल कल्ले प्रकाश शास्त्रियोनी क्रियामूर्ति चतुर्वर्ग प्रदर्शिका नारायणी नर उद्भूति कौमोदी लिंगधारिणी काम की ललिता भावा परा पर विभूतिदा प्रांत जात महिमा वड़वा वामलोचना सुभद्रा देवकी सीता वेद वेदांग पारगा मनस्विनी मन्यु माता महामन्यु समुद्भवा अमृत्यु अमृता स्वाहा पुरुहुता पुरुष्टता अशोच्या भिन्न विश्या हिरण्य रजत प्रिया हिरण्या रजति हेमी हेम भरण भूषता विभ्राजमाना दुर्जया ज्योतिष्टोम फल प्रदा महानिद्रा समुद्भूति अनिद्रा सत्यदेवता दीर्घा कुकुद्धनी हिद्या शांतिदा शांतिवर्धनी लक्ष्मे अदिशा शक्तिजननी शक्तिचक्र प्रवर्तिका त्रिशक्तिजननी जन्या षडर्मेर परिवर्जिता सुधामा कर्मकर्णी युगान दहनात्मिका संकर्षनी जगदात्री काम्योनी क्रीटनी ऐन्द्री त्रिलोक्य नमिता वैष्णवी परमेश्वरी प्रदुमन दयिता दानता युगम दृष्टि त्रिलोचना मदुत्कटा हंसगति प्रचंडा चंड विक्रमा वृषावेशा वियन माता विंध्य प्रवर्तनी हिम्य वन मेरु निल्या कैलाश गिरिवासिनी चानूर हंत्र तन्या नितिज्ञा कामरूपिणी वेद विद्यावृत सनाता धर्मशीला अनिलाशना वीरभद्र प्रिया वीरा महाकाल समुद्भवा विद्याधर प्रिया सिद्धा विद्याधर निराकृति अप्यायनी हरंती पामनी पोषनी खिला मात्रका सम मन मथो उद्भूता वारजा वाहन प्रिया कृष्णी सुधावानी वीणा वादन तत्परा सेविता सेविका सेव्या सिनेवाली करुत्मती अरंधति हिरण्याक्षी मृगांका मानवा दायिनी वसुप्रदा वसुमती वसरधारा वसुंधरा धाराधरा वरारोहा वरावर सहस्त्रदा श्रीफला श्रीमती श्रीशा शनीशा श्रीप्रिया श्रीधरा श्रीकरी कल्या श्री अर्धश्रीनी अनदृष्टि अशुद्रा धात्रीशा धनत्प्रिया दैत्यसंधाना निहंत्री दैत्यसंग निहंत्री सिंहिका सिंहवाहना सुषेना चंद्रनील्या सुकीर्ति छित्र छिन्न संशया सज्ञा रस्ता रामा लिलिहाना अमृतस्त्रवा नित्योदिता स्वयंज्योति उत्सुका मृत संजीवनी वज्रदंडा वज्रजिहा वेदही वेदही वज्रविग्रहा मंगलिया मंगला माला मालनी मल्हारनी गंधारवी गाड़ी चांद्री कंबल अश्वत्तर प्रिया सुधामनी जनानंदा भ्रिकुटी कुटी लालना कर्णिकार करा कक्षया कंस प्राण अपहारनी युगंध्रा युगवर्ता त्रिसंध्या हर्षवर्धनी प्रत्यक्ष देवता दिव्या दिव्य गंधा शक्रान संगता शाक्री साध्वी नारी शवासना इष्टा विशिष्टा शिष्टेष्टा शिष्ट अशिष्ट प्रपूजिता शत्रुपा शतवर्ता विन्ता सुरभि सुरा सुमिंद्रमाता सुधुम्ना सुषुम्ना सूर्य संस्था समीक्षा सत्प्रतिष्ठा निवृत्ति ज्ञान पारगा धर्मशास्त्र अर्थकुशला धर्मज्ञा धर्मवाहना धर्म अधर्म विनिमात्री धार्मिकानाम शिवप्रदा धार्मिकों का कल्याण करने वाली धर्म शक्ति धर्ममयी विधर्मा विश्वधर्मी धर्मांतरा धर्म मेधा, धर्म पूर्द्वा, धनवहा, धर्म उपदेष्ट्री, धर्मात्मा, धर्म गम्या, धराधरा, कपाली, शाकला, मूर्ति, कला, कलित विग्रहा, सर्वशक्ति विनिर्मुक्ता, सर्वशक्य आश्रय आश्रया, सर्वा सर्वेश्री, सूक्ष्मा सुसूक्ष्मा, ज्ञान रूपिणी, प्रधान पुरुषेश, महादेव साक्षिणी, सदाशिवा, व्यनमूर्ति, विश्वमूर्ति तथा अमूर्तिका के नामों से प्रसिद्ध है। इस प्रकार हजार नामों से देवी की स्तुति करके वे भयभीत हिमान पर्वत पुनः प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार बोले, हे परमेश्वरी, ये जो आपका घोर ऐश्वर्य विराट रूप है उसे देख करके मैं इसमें भयभीत हो गया हूँ। आप अपना दूसरा सौम्य रूप मुझे दिखाइए। उस हिमवान पर्वत के ऐसा कहे जाने पर उन देवी पार्वती ने अपने उस विराट रूप को समेट करके दूसरा सौम्य रूप उन्हें दिखलाया। देवी का वह रूप नीले कमल दल के समान नीलवर्ण वाला, नील कमल के समान सुगंधि युक्त, दो नेत्र तथा दो भुजा वाला, सौम्य नीले अलकों से विभूषित, रक्त कमल के समान चरणतल वाला, सुंदर लाल पल्लव के समान हाथ वाला, श्री युक्त वह रूप विशाल एवं प्रशस्त लाट पर लगे तिलक से प्रफुल्लित, उसके सभी अंग अत्यंत कोमल सुंदर तथा भूषणों से आभूषित थे। उन देवी ने स्वनिर्मित विशाल माला को अपने वक्षस्थल पर धारण कर रखा था। सुंदर बिंब फल के समान रक्त होठ मंद मधुर मुस्कान युक्त था। चरणों में धारण किए हुए नपुरों से ध्वनि निकल रही थी। देवी का वह रूप प्रसन्न मुख वाला तथा दिव्य एवं अनंत महिमा में प्रतिष्ठित था। पर्वत श्रेष्ठ हिमान देवी के इस प्रकार के सौम्य स्वरूप को देख करके भय का परित्याग करके प्रसन्न मन होकर परमेश्वरी को कहने लगे, हिमान बोले, मेरा जन्म लेना आज सफल हो गया, आज मेरा तप सफल हो गया। जो मुझे अव्यक्त स्वरूपा आप प्रसन्न होकर दृष्टि गोचर हुई हैं। देवी, आपके द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है। आप में प्रधान आदि प्रतिष्ठित हैं और आप में ही वह सब लीन भी हो जाता है। आप ही परम गति भी हैं। शिव के आश्रय में रहने वाली देवी, कुछ लोग आपको ही प्रकृति तथा पुरुष से परे कहते हैं और दूसरे परमार्थ को जानने वाले आपको शिवा कहते हैं। आप में प्रधान पुरुष महान ब्रह्मा तथा ईश्वर प्रतिष्ठित हैं। आपसे अविद्या, नीति, माया और सैकड़ों कला आदि की उत्पत्ति हुई है। आप ही वह परम शक्ति अनंता और परमेश्वरी हैं। आप सभी भेदों से विनिर्मुक्त और सभी भेदों के आश्रय एवं स्वयं प्रतिष्ठित हैं। हे योगेश्वरी, आप में ही दृष्टि होकर महादेव महेश्वर प्रधान आदि संपूर्ण जगत की रचना करते हैं और फिर उनका संहार करते हैं। आपके ही संयोग से महादेव स आत्म आनंद का उपभोग करते हैं। आप ही परम आनंद रूपा और आप ही आनंद प्रदान करने वाली हैं। आप अक्षर परम व्योम महान ज्योति निरंजन कल्याण रूप सर्वगत सूक्ष्म एवं महान सनातन परम ब्रह्म हैं। देवी, आप सभी देवताओं में इंद्र रूप और ब्रह्म ज्ञानियों में ब्रह्मा रूप हैं। आप बलवानों में वायु रूप तथा योगियों में कुमारक सनत कुमार हैं। आप ऋषियों में विशिष्ट, वेद विदों में व्याप्त हैं। सांख्य शास्त्र के जानने वालों में कपिल देव तथा रुद्रों में शंकर हैं। आप आदित्यों में उपेंद्र विष्णु हैं तथा वसुओं में पावक हैं। वेदों में आप सामवेद तथा छंदों में गायत्री छंद हैं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या तथा गतियों में परम गति हैं। आप सभी शक्तियों में माया और संहार करने वालों में काल रूप हैं। आप सभी गोहों में ओंकार और वर्णों में द्विजोत्तम हैं। अक्षरों में ग्रस्ताश्रम तथा ईश्वरों में महेश्वर हैं। पुरुषों में जो उत्तम पुरुष हैं और जो सभी प्राणियों के हृदयों में रहने वाला है वे एकमात्र आप ही हैं। देवी, आप सभी उपनिषदों में गोहोपनिषद कही जाती हैं। कल्पों में आप ईशान कल्प हैं और युगों में सतयुग हैं। सभी भ्रमण करने वाले ग्रह नक्षत्र आदि में, आदित्य सूर्य तथा वाणियों में सरस्वती देवी हैं। सुंदर रूप वाली वालों में आप लक्ष्मी और मायावियों में विष्णु हैं। आप पतिव्रता में अरंधति तथा पक्षियों में गरुड़ हैं। आप सूक्तों में पुरुष सूक्त, सामगानों में ज्येष्ठ गान हैं। जपने योग्य मंत्रों में सावित्री मंत्र और यजुर्वेद के मंत्रों में शत्रुद्रीय आप ही हैं। आप परतों में महामेरु और सर्पों में अनंत नाग हैं। सभी में आप पर ब्रह्म हैं। सब कुछ आप में ही व्याप्त है। मैं आपके तमोगुण से परे रहने वाले उस सत्य रूप को नमस्कार करता हूँ जो समस्त कलाओं से रहित, अगोचर, निर्मल, अद्वितीय आदि, मध्य तथा अंत रहित, अनंत और आदि स्वरूप है। वेदांत रूपी विज्ञान के अर्थ का निश्चय करने वाले, जगत के उत्पादक प्रणव नाम वाले, जिस अद्वितीय आनंद का साक्षात्कार करते हैं, मैं उसी रूप की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं समस्त प्राणियों के भीतर रहने वाले प्रधान और पुरुष के संयोग तथा वियोग के कारण उत्पत्ति एवं विनाश से रहित तथा तेजों में उस प्राण नाम वाले रूप को प्रणाम करता हूँ। मैं आदि तथा अंत से रहित संसार के आत्मा रूप, अनेक रूपों में स्थित, प्रकृति से परे रहने वाले, कुटस्थ एवं अव्यक्त छेद धारण करने वाले पुरुष नामक आपके रूप को नमस्कार करता हूँ। मैं सभी के आश्रय रूप, संपूर्ण संसार का विधान करने वाले, सर्वत्र व्याप्त, जन्म और मरण से रहित, सूक्ष्म विचित्र, त्रिगुणात्मक, प्रधान स्वरूप तथा अलुप्त भेद वाले आपके रूप को प्रणाम करता हूँ। देवी, आपका जो आद्य महान पुरुषात्मक रूप है, जो प्रकृति में अवस्थित है, त्रिगुणात्मक मूल बीज रूप है तथा ऐश्वर्य, विज्ञान और वैराग धर्मों से समन्वित है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। 14 लोकात्मक जल में अवस्थित विचित्र भेद वाले परम पुरुष को ही अपना स्वामी स्वीकार करने वाले अनंत प्राणियों के निवास स्थान, उस जगदंड ब्रह्मांड संज्ञक आपके रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं समग्र वेद रूप, अद्वितीय आदि, अपने तेज से संपूर्ण संसार को व्याप्त करने वाले, तीनों कालों के कारण तथा सूर्य मंडल में प्रतिष्ठित परमेष्ठी नाम वाले रूप को नमस्कार करता हूँ, जो हजारों सिर वाले हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं, हजारों हाथ वाले हैं तथा जल के मध्य में शयन करने वाले हैं। मैं उन नारायण नाम से प्रसिद्ध प्राण पुरुष के रूप को प्रणाम करता हूँ। देवी, आपका जो रूप भयंकर दाढ़ वाला, देवताओं द्वारा सब प्रकार से वंदनीय, परलयकालीन अग्नि के समान रूप वाला और संपूर्ण प्राणियों के विनाश के लिए कारण रूप है, मैं उस काल नाम वाले रूप को नमस्कार करता हूँ। देवी, मैं आपके शेष नाम वाले उस रूप को प्रणाम करता हूँ जो हजारों फनों से शोभित है, प्रधान प्रधान नागराजों से पूजित है, जनार्दन नाम से शेर धारण किए हुए है तथा प्रगाढ़ निद्रा में है, जिसका ऐश्वर्य अबाधित है, जिसके नेत्र विषम हैं, जो ब्रह्म के अमृत रूपी आनंद रस को जानने वाला है, अद्वितीय है, परले काल में स्थित रहने वाला है और जो द्यूलोक में नृत्य करता रहता है। देवी, मैं आपके उस रुद्र नाम वाले रूप को प्रणाम करता हूँ। देवी, मैं शोक से सर्ता शून्य, निर्मल, पवित्र, देवताओं तथा असुरों को से पूजित, चरण कमल वाले आपके अत्यंत कोमल, विशाल एवं उज्जवल इस रूप को नमस्कार करता हूँ। बार बार नमस्कार करता हूँ। महादेवी, आपको नमस्कार है। परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। भक्ति ईशानी को नमस्कार है। कल्याण रूपनी, आपको बार बार नमस्कार है। मैं आपसे व्याप्त हूँ, आप मेरे आधार हैं और आप ही मेरी गति हैं। परमेश्वरी, मैं आपकी ही शरण ग्रहण करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे समान संसार में देवता या दानव कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे तप के कारण आप जगन माता ही मेरी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई हैं। देवी, ये पितरों की कन्या मैना, संपूर्ण संसार की माता स्वरूप आपकी माता है। आहो, पुण्य के गौरव का क्या कहना। अमरेशनी, आप मैना के साथ मेरी श्रद्धा रक्षा करें। मैं आपके चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ और आप कल्याणकारिणी की शरण में हूँ। आहो महादेवी, मेरे घर आ जाने से मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ। महादेवी शंकरी, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं क्या करूं। ऐसा वचन कह करके वह गिरिराज हिमालय गिरजा को देखते हुए एम हाथ जोड़ते हुए उनके पास खड़े हो गए। जगत की अरनी अर्थात मूल कारण रूप उस देवी ने उनका हिमवान का वचन सुन करके अपने पति पशुपति शंकर जी का स्मरण करके मधुर मधुर मुस्कुराते हुए पिता हिमवान से कहा। देवी बोली, गिरिश्रेष्ठ, ब्रह्मवादियों द्वारा सेवित केवल ईश्वर को ज्ञात इस परम गोहे उपदेश को सुनो। मेरे जिस सर्वशक्ति संपन्न अनंत परम प्रेरक अद्भुत एवं ऐश्वर्य संपन्न रूप को तुमने देखा है, शांत एवं एकाग्र मन होकर दम्भ और अहंकार का सर्था प्रत्याग करके अत्यंत निष्ठा रख करके तत्परायण होकर के उसी रूप की शरण ग्रहण करो। तात, अनन्य भक्तिपूर्वक मेरे श्रेष्ठ भाव का आश्रय ग्रहण करके सभी यज्ञ तप दान आदि साधनों के द्वारा सदा उसी रूप की अर्चना करो। मेरे उपदेश को मान करके मन से उसी रूप को देखो, उसी का ध्यान करो और उसी का जप करो। अनग, मैं तुम्हारे संसार भाव बंधन को विनष्ट कर दूंगी। ऐश्वर्य योग में स्थित अपने भक्तों का मैं इस संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देती हूँ। गिरिश्रेष्ठ, मैं ध्यान कर्म योग भक्ति तथा ज्ञान के द्वारा ही तुम्हारे लिए प्राप्य हूँ। दूसरे करोड़ों कर्मों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्रुति तथा स्मृति शास्त्रों में जो सम्यक वर्ण आश्रम कर्म धर्म बतलाया गया है, मुक्ति प्राप्ति के लिए अध्यात्म ज्ञान युक्त उस कर्म का निरंतर आचरण करो। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से परम तत्व प्राप्त होता है। श्रुति एवं स्मृति द्वारा प्रतिपादित यज्ञ आदि कर्म को धर्म कहा गया है। धर्म किसी अन्य से उत्पन्न नहीं होता, वेद से ही धर्म निर्गत है। इसलिए धर्मार्थी एवं मुमुक्षु को चाहिए कि मेरे सर्वभूत वेद का आश्रय ग्रहण करें। मेरी ही ये वेद नाम वाली पुरातन पराशक्ति ऋक् यजु तथा साम वेद के रूप में सृष्टि के आदि में परिवर्तित होती है। उन्हीं वेदों की रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा ने ब्राह्मण आदिकों को उत्पन्न कर अपने अपने कर्मों में लगाया। ब्रह्मा द्वारा बनाए गए उस वेद विहित वर्ण आश्रम धर्म का जो पालन नहीं करते हैं, उनके लिए ब्रह्मा ने नीचे के लोकों में स्थित तमिस्त्र आदि नरकों को बनाया है। धर्म का विधान करने वाले तथा धर्म को बतलाने वाले वेद को छोड़ करके और अन्य कोई शास्त्र नहीं है जो वेद अभ्यास के अतिरिक्त अन्यत्र मन लगाते हैं। दी जातियों के द्वारा वे संभाषण करने योग्य नहीं हैं। इस संसार में श्रुति एवं स्मृति के विरुद्ध जो विविध शास्त्र देखे जाते हैं, निश्चय ही उनमें निष्ठा विश्वास रखना तमोगुणी निष्ठा है, जो कुत्सित शास्त्रों के प्रभाव को बतला करके मनुष्य को मोहित करते हैं। इस संसार में उन लोगों को मोहित करने के लिए मैंने ऐसे शास्त्रों को बनाया है। वेद के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा जिस कर्म को वेद सम्मत कहा गया है, वही कर्म करनीय हैं और जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक उस कर्म को करते हैं, वे मुझे प्रिय हैं। प्राचीन काल में विराट पुरुष संभव मनु ने सभी वर्णों पर अनुग्रह करने के लिए मेरी ही आज्ञा से भृगु आदि मुनियों से धर्म मनुस्मृति कही थी। उनके मुख से श्रेष्ठ धर्म का श्रवण करके अन्य मुनियों ने भी धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अन्य धर्म शास्त्रों स्मृतियों की रचना की। परले काल में उनके धर्मशास्त्रों के अंतर्हित हो जाने पर प्रत्येक युग में वे महर्षिगण ब्रह्मा के कहने पर पुनः उन शास्त्रों की रचना करते हैं। राजन, ब्रह्मा के आदेश से व्यास जी ने 18 महाप्राणों को कहा है। उन प्राणों में धर्म प्रतिष्ठित है। अन्य उपप्राण उन व्यास जी के शिष्यों द्वारा कहे गए हैं। यहाँ प्रत्येक युग में इन सभी शास्त्रों का कर्ता ही धर्म शास्त्र का ज्ञाता होता है। सत्तम, चार वेदों सहित शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष शास्त्र न्याय विद्या मीमांसा तथा उपब्रहण इतिहास और पुराण, इस प्रकार के 14 विद्या स्थान कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त नेत्र धर्म विद्यमान नहीं है। इस प्रकार मनु व्यास आदि पिता में ब्रह्मा के द्वारा निर्दिष्ट श्रेष्ठ धर्म को मेरे ही आदेश से परले काल पर्यंत स्थापित करते हैं। ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाने पर परले काल उपस्थित होने पर वे सभी पुण्य आत्मा व्यास आदि ब्रह्मा के साथ ही परम पद में प्रवेश करते हैं। इसलिए धर्म के परिज्ञान के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न से वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इससे धर्म सहित ज्ञान और परम ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। जो सभी प्रकार की आसक्तियों का प्रत्याग करके अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, ईश्वर संबंधी योग में स्थित होकर के भक्तिपूर्वक सदा मेरी उपासना करते हैं, सभी प्राणियों पर दया करते हैं, शांत जितेंद्रिय मात्सर्य रहित मान रहित बुद्धिमान तपस्वी तथा व्रत प्रायण हैं, मुझ में जिनका चित्त और प्राण लगा हुआ है, मेरे तत्व वर्णन में ही जो लगे हुए हैं, ऐसे सन्यासी ग्रस्त वानप्रस्थ अथवा ब्रह्मचारी जो कोई भी हों, उन नित्य भक्ति में लगे हुए भक्तों के माया तत्व से उत्पन्न संपूर्ण अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मैं अविलंब ही विनाश कर देती हूँ। अद्वितीय ज्ञान के द्वारा जिनके अंधकार का बड़ी भांति विनाश हो गया है, ऐसे ही मतप्रायण भक्त सदा आनंदित रहते हैं और संसार में बार बार जन्म नहीं लेते। इसलिए सब प्रकार से मेरे भक्त और मेरे प्रायण रहते हुए तुम मैना के साथ सर्वत्र मेरी ही अर्चना करो। यदि तुम मेरे ऐश्वर्य संपन्न अव्यय स्वरूप का ध्यान करने में असमर्थ हो तो मेरे आदिकाल स्वरूप कलात्मक रूप की शरण ग्रहण करो। तात मेरा जो जो भी रूप आपके मन को अभिष्ट हो उसमें निष्ठा रखो और उसी के प्रायण होकर के उसकी ही आराधना में संलग्न रहो। मेरा जो कला रहित चिन्मात्र अद्वितीय कल्याणकारी सभी उपाधियों से सर्थाई मुक्त अनंत अमर एवं परम रूप है, वे परम पद एकमात्र ज्ञान के द्वारा बड़े ही कष्ट से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान का साक्षात्कार करने वाले लोग मुझ में ही प्रवेश करते हैं। उसी में मेरे दिव्य रूप में बुद्धि रखने वाले, उसी में अपने को लगाने वाले, उसी में निष्ठा रखने वाले तथा उसी के प्रायण और ज्ञान के द्वारा जिनके समस्त पाप विनष्ट हो गए हैं, वे सभी आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। राजेंद्र, मेरी शरण ग्रहण किए बिना परम निर्वाण निर्मल पद प्राप्त नहीं होता, इसलिए मेरी शरण ग्रहण करो। महाराज, द्वैत या अद्वैत अथवा दोनों ही रूपों में मेरी उपासना कर तुम्हें उस पद की प्राप्ति हो जाएगी। हे राजेंद्र, बिना मेरे आश्रय लिए स्वभाव से ही निर्मल उस शिव तत्व को जाना नहीं जा सकता, अतः मेरी शरण ग्रहण करो। इसलिए तुम नित्य अक्षर स्वरूप एवं रूप रहित ईश्वर तत्व की प्रयत्न पूर्वक आराधना करो, इससे तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। मन वाणी तथा कर्म से बड़े ही भाव से सर्वत्र शिव की आराधना करो, इससे तुम उस पद को प्राप्त करोगे। मेरी माया से मोहित प्राणी उस अनादि अनंत अजन्मा कल्याणकारी परम महेश्वर सभी प्राणियों के अंतर में निवास करने वाले सभी के आधार निरंजन नित्य अनंत स्वरूप निराभास निर्गुण अंधकार से परे अद्वैत अचल कलारहित निष्प्रपंच ससंवेद अजय अज्ञेय तथा परम आकाश में स्थित ब्रह्म संज्ञक तत्व को नहीं जान पाते। मेरी माया द्वारा नित्य सूक्ष्म तमोगुण से घिरे हुए प्राणी इस घोर संसार सागर में बार बार जन्म लेते हैं। राजन, जन्म रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए अनन्य भक्ति एवं सम्यक ज्ञान के द्वारा उस ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिए। राजन, जो अहंकार मत्सर्य काम क्रोध संग्रह की प्रवृत्ति तथा अधर्म चरण में रुचि का सत्ता प्रत्याग करके अनासक्त भाव में स्थित रहते हैं और सभी प्राणियों में अपने को एवं सभी प्राणियों को अपनी अंतरात्मा में स्थित देखते हैं, वे आत्मा द्वारा अंतरात्मा का साक्षात्कार करके ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। सभी प्राणियों को अभय प्रदान करने वाले तथा प्रसन्न मन वाले ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित अनन्य गामनी परम ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वे उस ऐश्वर्य युक्त निष्कल ब्रह्म तत्व को साक्षात करते हैं और समस्त संसार से अनासक्त होते हुए एकमात्र ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये अद्वितीय अपनी आत्मा के आश्रय महेश्वर परम शिव ही अनंत तथा अव्यय पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा रूप हैं। राजन, ज्ञान योग कर्म योग अथवा भक्ति योग के द्वारा समस्त संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर ईश्वर का आश्रय ग्रहण करो। पर्वतराज हिमालय, मैंने ये गोह उपदेश तुम्हें प्रदान किया है। इस संपूर्ण उपदेश पर विचार कर तुम जैसा चाहो वैसा करो। महादेव शंकर की निंदा करने वाले अपने पिता दक्ष की आलोचना करके देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर मैं परमेश्वर से प्रादुर्भूत हुई हूँ। तुम्हारी आराधना के कारण धर्म की स्थापना करने के लिए तुम्हें ही पिता के रूप में आश्रय बना करके मैं मैना की देह से उत्पन्न हुई हूँ। आप परमात्मा ब्रह्मदेव के निर्देश से संबर के समय मुझे रुद्र को प्रदान करेंगे राजन। तात, उस संबंध के कारण इंद्र सहित सभी देवता आपको नमस्कार करेंगे तथा भगवान शंकर भी आपसे प्रसन्न होंगे। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा मुझे ही ईश्वर की विशेष स्वरूपा ईश्वर का सर्वस्व समझो और शरण ग्रहण करने योग्य भगवान शंकर की पूजा करके उनकी शरण में जाओ। भगवान महादेव की देवी शंकर पत्नी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे पर्वतराज हिमालय विनय पूर्वक प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए पुनः महेश्वरी से कहने लगे, महेशानी, आप मुझे परम महेश्वर योग को विस्तार से बताइए और ज्ञान तथा साधनों सहित आत्म योग को भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। इस पर भक्ति पार्थी ने उन्हें वह परम ज्ञान श्रेष्ठ आत्म योग और उनकी प्राप्ति के साधनों को भी विस्तार पूर्वक भली भांति बतलाया। जगत जननी के मुख कमल से परम ज्ञान सुनकर वे लोक पूजित पर्वतराज हिमालय पुनः योग में आसक्त हो गए। कालांतर में हिमालय ने ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं की सन्निधि में अपने सौभाग्य की अभिवृद्धि समझते हुए साधी पार्थी को महेश्वर के लिए प्रदान किया। जो व्यक्ति भगवान शिव के सानिध्य में उनके भाव से भावित होकर पवित्रतापूर्वक देवी के महात्म्य का वर्णन करने वाले इस अध्याय का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दिव्य योग से समन्वित होकर ब्रह्मलोक को पाकर देवी के स्थान को प्राप्त करता है। जो एकाग्र मन से ब्राह्मणों के सीम में देवी के इस सहस्त्र नाम स्त्रोत्र का पाठ करता है वह सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। देवी का जो एक सहस्त्र आठ नाम वाला स्त्रोत्र बतलाया गया है उसे जानकर के सूर्य मंडल में स्थित परमेश्वर की भावना करते हुए गंध पुष्प आदि के द्वारा भक्ति योग पूर्वक उसकी अर्चना द्विज को करनी चाहिए और देवी के परम महेश्वर श्रेष्ठ भाव का अनन्य मन से मरण पर्यंत स्मरण करते हुए इस उपदिष्ट 1008 नामों का नित्य जप करना चाहिए। ऐसा करने से द्विज अंत समय में देवी की स्मृति प्राप्त करके परब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा वह विप्र ब्राह्मणों के पवित्र कुल में उत्पन्न होता है और पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव से वह ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है। परमेश्वर संबंधी उस परम दिव्य योग को प्राप्त करके वह शांत तथा सर्वत्र व्याप्त होते हुए शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति प्रातः मध्यान्ह तथा सायं तीनों समय देवी के प्रत्येक नाम से हवन करता है वह पूतना आदि द्वारा उत्पन्न अरिष्ट दोषों तथा ग्रहों के दोषों से मुक्त हो जाता है अथवा लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करने वाला द्विज विधि पूर्वक देवी की पूजा करके और उनके पार्श्व भाग समीप में तीन नेत्र वाले भगवान शंकर की पूजा करता है तथा एक वर्ष तक आलस्य रहित होकर प्रतिदिन निरंतर देवी के सहस्त्र नाम का जप करता है वह महादेव भगवान शंकर की कृपा से महालक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसलिए द्विजातियों को सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा सभी पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए देवी के सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। विप्रो, मैंने प्रसंगवश देवी का उत्तम महात्म्य आप लोगों से कहा, अब इसके बाद आप लोग भृगु आदि महर्षियों की प्रजा सृष्टि को सुने। इस प्रकार श्री कोण प्राण संहिता के पूर्वी भाग में 11वां अध्याय समाप्त हुआ।